w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 23 lipca. Minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Parlament Europejski blokuje ustalenia unijnego szczytu w Brukseli i domaga się zmian w treści dokumentu. Wykryto koronawirusa u dwóch uczestników kampanijnego spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole. Sanepid apeluje do kontakt do osób, które zobaczą u siebie niepokojące objawy. Pamiątki związane z Bitwą Warszawską od jutra można będzie zobaczyć w Muzeum Narodowym w Krakowie. Parlament Europejski nie akceptuje ustaleń szczytu dotyczących unijnego budżetu na najbliższych 7 lat i domaga się ich zmian. Europosłowie przyjęli rezolucję w tej sprawie, którą przygotowały grupy chadeków, socjalistów, liberałów, zielonych i Zjednoczonej Lewicy. Deputowani krytykują ograniczony poziom wydatków w budżecie, który jest poniżej ich oczekiwań i cięcia, m.in. w polityce zdrowotnej, w badaniach naukowych, w edukacji, transformacji cyfrowej oraz innowacji. W rezolucji czytamy też, że Parlament Europejski głęboko ubolewa, że przywódcy rozwodnili i osłabili zapisy dotyczące powiązania oceny stanu praworządności z finansowaniem z unijnego budżetu. Zapowiedzieli, że będą domagać się zaostrzenia zapisów. Dwie osoby obecne 13 lipca na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole koło Przysuchy na Mazowszu miały koronawirusa. Sanepid apeluje o zgłaszanie się innych uczestników wiecu, którzy mają niepokojące objawy. Informacje na ten temat zamieścił na swojej stronie internetowej przysuski Sanepid. W komunikacie czytamy, że na spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Odrzywole 13 lipca o godzinie 17 obecne były dwie osoby z dodatnim wynikiem COVID-19, stwarzające zagrożenie epidemiczne dla pozostałych uczestników. Dlatego Sanepid prosi o zgłaszanie się osób, które brały udział w tym spotkaniu i mają takie objawy jak bóle kostno-stawowe, podwyższoną temperaturę czy duszności. Relacjonowała Barbara Bednarz. Zostajemy przy zdrowiu. Epidemia się nie skończyła, przypomina wirusolog profesor Włodzimierz Gut i radzi, żeby przestrzegać zasad bezpieczeństwa. W rozmowie z Polskim Radiem profesor podkreślił, że decyzja o wakacyjnym wyjeździe powinna być dokładnie przemyślana. Trzeba zobaczyć, czy to my przywieziemy zagrożenie, czy zagrożenie czeka na nas, czyli się zorientować w danej sytuacji. Dopiero w tym momencie należy dokonywać wyboru. Poza tym, jeżeli to będą wakacje z plecakiem i chodzenie w terenie, gdzie nie ma zbyt wielu ludzi, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli to będą wakacje w restauracjach, knajpach, to zaczyna mieć znaczenie. Między innymi na plaży należy unikać tłumów, dodał profesor Gut. Problem się zaczyna wtedy, kiedy się o tym dystansie zapomina. Nie bardzo wyobrażam sobie opalanie w maseczce, ale wcale nie muszę być na najpopularniejszej plaży. Mogę być tam, gdzie ludzi po prostu będzie mało. Dzisiaj resort zdrowia poinformował o 418 nowych przypadkach koronawirusa. To najgorsze dane od ponad miesiąca. Ponad 200 wyjątkowych pamiątek i dzieł sztuki trafiło na nową wystawę w Muzeum Narodowym w Krakowie poświęconą stuleciu Bitwy Warszawskiej. Na ekspozycji w kamienicy Szołajskiej znalazły się plakaty z okresu wojny polsko-bolszewickiej, rysunki obrazujące życie frontowe i Bitwę Warszawską, umundurowanie, uzbrojenie, odznaczenia i odznaki nadawane za udział w walkach. To wystawa o sile, z jaką sztuka potrafi tworzyć historię, mówi Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Pokazuje właśnie jego historii, można mówić, poprzez sztukę. To jest nawet, powiedziałbym, że wystawa, która pozwala zrozumieć, dlaczego pewne wydarzenia historyczne zapadają nam w pamięci, stanowią takie punkty odniesienia dla naszej tożsamości kulturowej, właśnie dlatego, że mówi o nich sztuka. I o tym jest też ta wystawa. Ona pokazuje, jak bardzo Bitwa Warszawska i cała wojna polsko-bolszewicka zostały zapamiętane dzięki temu, że wtedy powstały tak wyraziste dzieła sztuki. To zarówno plakaty propagandowe, ale też obrazy na ten temat, zdjęcia czy rysunki żołnierzy. Ekspozycja została zorganizowana w ramach obchodów stulecia Bitwy Warszawskiej. Potrwa do 29 listopada. Ze względów epidemiologicznych jednocześnie możemy oglądać maksymalnie 50 osób. Od jutra będzie dostępna dla zwiedzających. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal wszędzie zachmurzenie duże, wyjątkiem północ i północny zachód, gdzie może pojawić się słońce, miejscami mszotne opady deszczu, w Karpatach możliwe słabe burze. Na termometrach teraz przeważnie do 18 do 22 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Na dobry muzyczny początek nagranie Start, czyli James Wrighton ze swojego jedynego jak na razie solowego wydawnictwa The Performer. To jest po części taki nasz drugi start, bo rozpoczęliśmy drugą godzinę muzycznego wieczoru z Trójką. Będzie jeszcze kilka nowości i mam nadzieję, że część z nich Państwa zaskoczy. Przed nami World i urodzinowa propozycja. Birthday Song and Palm Wine Redeem i World. Jeśli ktoś z Państwa świętuje dzisiaj urodziny, to my tym utworem dołączamy się do życzeń, chociaż jak śpiewał sam artysta, właściwie każdy dzień można potraktować jako takie urodziny i tej dewizy będziemy się na pewno w wieczorze z Trójką dzisiaj trzymać. Przed nami Hedy One w towarzystwie Drake'a. To będzie... Nie będzie to jednak najbardziej rapowa propozycja, którą na dzisiaj przygotowałam, bo mamy jeszcze jednego czarnego konia, ale to jest singiel, który z miejsca stał się numerem jeden na Wyspach Brytyjskich. Why? Yes. Yes. Why? Again and again, again and again. Yeah. Yo,

confident. Excuse my ego, come go incognito. Every time you see me, it's like winning big in Reno. Don't fuck with me, ho. Take you down like judo. Make it rain and take your knees from London to Meguro. Hot like a fever, make you a believer. Write my name up in the sky from Paris to Shibuya. Mimi brought a mugler, version was Nicola. Elevate your vision when you put me on the cover. Comme des garçons. Rina Sawayama, japońsko-brytyjska artystka i utwór pochodzący z jej debiutanckiego wydawnictwa Sawayama. Gdybym tylko miała taką moc sprawczą, to przyznałabym tej płycie pokojowego Nobla, bo można tam usłyszeć pop, elektropop, ale do tego też brzmienia metalowe, new metalowe, trochę rocka. Jest również słyszalna alternatywa i myślę, że nawet fani K-popu coś dla siebie znajdą. Bardzo dużo gatunków dopasowanych do siebie, więc jest duża szansa, że przy tym albumie nawet ludzie z najodleglejszych rejonów muzycznych są w stanie dojść do porozumienia. Rina Sawayama i Sawayama. 23 minuty po godzinie 20. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof. There's nothing like this type of view. Point the clicker at the tube. I prefer expensive news. New car, new girl. New ice, new glass. New watch, good times, babe. It's good times, yeah. She wash my back 3 times a day. This shower head feels so amazing. We'll both be high. The help don't stare. They just walk by. They must don't care. A million, one, a million, two. 100 more will never do. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Real love, I'm searching for a real love. A real love, I'm searching for a to what you can't imagine. We are the Zanny Nashin', Caddy smashing, bratty assy, Maddie snatching, Daddy's jagging, use this shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, purchasing crappy grams with half the hand of cash you handed. Panic and patch me up, Pappy done lashkied us. Toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brash as fuck, reaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah. We end our day up on the roof. I say I'll jump, I never do. But when I'm drunk, I act a fool. Talking black. Do they sew wings until it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm. She slaps my head. It's good times, yeah. Sleeping sober, sipping fall. The mic is down like 60 stories, and some don't end the way they should. My silver spoon is very good. A million cash. Close my eyes and feel the crash. Too many bottles of this wine we can't pronounce. Too many bowls of that green, no Lucky Charms. The maids come around too much. Parents ain't around enough. Too many joy rides in daddy's Jaguar. Too many white lies and white lines. Super rich kids with nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Jeszcze raz nasza lipcowa, już nie taka okrągła rocznica, czyli Frank Ocean, Channel Orange po raz drugi w ten czwartkowy wieczór, tym razem w towarzystwie Ella Sweatshirta. Być może to nie jest ostatni moment, to nie są ostatnie minuty, kiedy Frank Ocean nam towarzyszył jeszcze dzisiaj, ale nie będę na razie wybiegała za bardzo do przodu z tymi zapowiedziami, dlatego że warto nadmienić parę słów o artystce, która przed nami. Julia Pośnik, tak nazywa się ta dziewczyna, i wypuściła w sieci parę miesięcy już temu singiel pod tytułem Zakochałam się w nieznajomym. Pierwszy komentarz pod teledyskiem do tego nagrania brzmi: kto z TikToka? No ja z TikToka na przykład. Próbowałam skontaktować się wcześniej z artystką. Na razie mi się to nie udało, ale mam nadzieję, że będziemy miały niebawem okazję porozmawiać. Proszę posłuchać. Zakochałam się w nieznajomym. Się w nieznajomym. Zobaczyłam go w tramwaju chyba w 10. Na wyścigi bez biletu błądzę. Na pierwszą lekcję nieprzygotowana, spóźnię się. Wybacz mi, proszę tylko wybacz mi. Może przyjdę jak ty przyjdziesz i otworzysz mi drzwi. Dżentelmenów w moim życiu jest ciągły brak, a ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Mojej krótkiej listy zadań. Krótki listy zadań. siedział przez godzinę pod mym oknem. Dzwonił, pytał, zastanawiał się, czy gdzieś wyjdę. Kamieniami rzucał w pustą szybę. Aż zamyślona, nim może wreszcie wychylę się. Wybacz mi, proszę tylko wybacz mi. Na tę chwilę nie mam czasu, więc już możesz iść. Dżentelmenu w moim życiu jest ciągły brak. Ty na pierwszym miejscu mojej krótkiej listy zadaj. Mojej krótkiej listy zadaj. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że mamy w naszym kraju wreszcie tego typu brzmienie. Przypomina mi to, co robią młodzi artyści chociażby w Los Angeles, ale od paru lat, od paru właściwie sezonów wakacyjnych, wspominamy o tym, że to lato u nas właśnie zaczyna przypominać takie ciepło w LA, więc naturalnym chyba jest, że to brzmienie też jakoś w młodych twórcach rezonuje. Podejrzewam, że pięknie brzmiał ten utwór u pani Dobrawy na tarasie w Niemczu, bo takie zdjęcie przed chwilą dostałam i dzisiaj wieczorem kolekcjonuję właśnie i z wielką przyjemnością oglądam takie fotografie od państwa. Marta.malinowska@polskieradio.pl to mój adres mailowy, a Doja Cat muzycznie będzie nam teraz towarzyszyła. Didn't even notice, no punches got to roll. Doja Cat i Say So. Sprawdziłam w naszej historii radiowej i po raz pierwszy wyemitowaliśmy ten utwór 8 stycznia 2020 roku w sekcji rytmicznej. Mówię o tym dlatego, że w przeciwieństwie do granej przeze mnie wcześniej Julii Pośnik, to nie jest nagranie, które przyszło do nas z TikToka, chociaż rzeczywiście tam później zaczęło się cieszyć bardzo, bardzo dużą popularnością, no i też przysporzyło Doja Cat zdecydowanie większej liczby fanów. Ostatnie dni były dla mnie czasem powrotów do kilku albumów. Jeden z nich, czyli Channel Orange, już prezentowaliśmy. Są jeszcze dwie płyty, które właśnie z takiej kategorii dzisiaj się pojawią. KTB i jej debiutanckie wydawnictwo On a Mission. Program Trzeci Polskiego Radia. Perfect Stranger i KTB pojawiła się przed chwilą na antenie programu trzeciego z jej debiutanckiego wydawnictwa On a Mission. To jest taka płyta, po której jakoś zawsze trochę lepiej się człowiek czuje. Tylko tyle albo aż tyle. Dla mnie niby tylko, ale jak widzę tutaj w kolejnym mailu, że pani Natasza te wyjątkowe rytmy naszego programu przelewa na płótno, no to nie mogę powiedzieć nic więcej, jak tylko tyle, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeszcze jedna płyta, która dwa dni temu świętowała okrągłą rocznicę wydania. Yeah. celebrity don't mean shit to me. Fuck a glitch and glamour, hit her with the blicks and hammer. Because they're talking black Russian. To be on my paper, to my face, they say nothing. Stand up in the box, keep a firm, steady strong. Keep the beanies talking, keep the beanies hot flushing. Flushing MCs down the room. If you don't believe me, bring your posse, bring your crew. Feel free to hate, cause I ain't trying to be your mate. Be serious, you wanna last the hour in my shoe. It's an Air Force One. Trainers by the truckload, trainers by the ton. There'll be days when I catch you by your days. Chunk best to hang out for it's not best to run. Fix that, look sharp. Don't make me make a bit sad, get dark. Come in the wind, see the spark. Duck down, lay down, just calm down. Fix that, look sharp. Don't make me make a bit sad, get dark. Come in the wind, see the spark. Duck down, lay down, just calm down. I'm not the big beat. I hear the sound. I'm not the big beat. Hey. Calm down. I stay sweet as a nut, sweet like Tropicana. When the hammer hits your head, splits like banana. You're not ready for this, girl. You better send your best soldiers. This is Captain Roscoe. More destructive and troublesome than ever. I'll probably be doing this, probably forever. Fellas wanna stop me, they'll probably come together. It's probable they'll stop me, probably never. Yo, top red, top man, or top of topper. Come to me with an attitude, come a cropper. I'm old school like Happy Shopper. I'll fight old school, bring your brat and your chopper. And a first aid kit and some anti-sick. This could get hectic. I'm a done accepted, you got a brat feel. Don't let my perfect hit. Fix that, look sharp. Don't make me be a bit sad, get dark. Hear the bang, see the spark. Duck down, lay down, just calm. Fix that, look sharp. Don't make me be a bit sad, get dark. Hear the bang, see the spark. Fix up, look sharp. I Dizzy Rascal ze swojego debiutanckiego albumu Boy in the Corner, 2003 rok, 21 lipca dokładnie ukazał się ten jakże ważny dla nie tylko muzyki brytyjskiej, ale w ogóle całego grime'u i całego miejsko-ulicznego brzmienia album. Dla mnie wtedy rozpoczęła się pewna historia, która trwa do dzisiaj. Georgia Smith teraz w towarzystwie Burna Boya. I know you want me. Every day not only when you're lonely. Yeah, you see you think you know me, but you don't even know nothing about me. Yeah, you see my thick thighs, lost when you look into my brown eyes. You see my little ways can make you switch sides. You never know the devil in a disguise. So why don't you stand up, baby, and tell me, do you want me on top? So let me show you I don't need to back it. I wanna hold you more, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you. Please do the same on your part. Well, you come my way, make sure you think twice. Look into my eyes, but I can never see eyes. I can point a gun, but you know I could never lie. Come through, I can show you something you can run to. When I'm finished, you'll be feeling brand new. Will never be somebody you can run through. And I can put that in my life one time. No cap, big five, slow that, catch feels, get high. If you make your bet, then you can lie. Just please don't waste my time. Be honest, regardless of my conscience. Be honest. gisting. About the way your body twisting, make me lose control in a this thing, boy. And it's happy cause I'm thinking of us. Don't go throw me under the bus. Under us, there's no man under your love. I don't know why nobody want me. They say my baby no day to me bad. Put your heart inside my goodie bag. If I do you bad, I beg you make you know do me bad. Give me one time, one try, be mine this time. Take time, same time, make we know they waste time. Girl, I never lied, you already know I be honest. George Smith i Burna Boy, Be Honest. Podtrzymamy jeszcze przez kilka minut ten afro-inspirowany sand z Wysp Brytyjskich, bo przed nami Jay Haas. To myself, this tattoo on my left hand is turning purple as blue. Daydreams of the romance, daydreams of you. My pretty woman in a ball gown, I'm Richard Gere in a tux. Getting married in the courthouse, writing vows in a rush. Making out before the judge with my teenage wife. Got a wedding band done that I just might die with. It's an American wedding. They don't mean too much, but we were so in love. We had an American wedding. So mine is yours. That's American law. In my rest at Kennedy, she signed her name and pen in the fancy, fancy cursive, and turned her term papers in. A thesis on Islam, virgin brides and arranged marriage. He shaves and polygamous husbands. Those poor un-American girls. After school she ran to me, jumped in my 5.0. This is the home of the brave, land of the free. But your parents still didn't know. She said I've had a hell of a son. So baby, don't take this hard. But maybe we should get another before this goes way too far. Just an American wedding. They don't mean too much. They don't last enough. We had an American wedding. Now it's mine, it's yours. American divorce. Well, you can have my Mustang. All I've got in my name. But Jesus Christ, don't break my heart. This wedding ring won't ever wipe off. But if you stay, oh, if you stay, stay, you'll probably leave later anyway. It's love made in the USA. No i wydarzyła się niespodzianka na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Frank Ocean i American Wedding to nagranie, którym mieliśmy się pożegnać, ale jak to często z tymi niespokojnymi niespodziankami bywa, po prostu wyrwał się przed szereg. To oczywiście utwór, który pochodzi z mixtape'u Franka Nostalgia Ultra, więc ten nostalgiczny akcent i ten klimat będzie czymś, z czym pozostawię Państwa. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. To były naprawdę dobre dwie godziny. Dziękuję szczególnie za wszystkie maile, za zdjęcia, które Państwo przesyłaliście z pięknych miejsc, w których przebywacie. Big Peak będzie artystką, którą zakończymy nasze spotkanie. To jest jej nowy utwór. Będzie pasowało na pewno do tego, co pozostawił po sobie Frank Ocean. Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. If it's that easy, why'd you leave me? You know I